bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw buñ santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi salallahu alehi wa sallam di ñaanal sahaaba yi nga xamante ne ñoo àndoon ak yonente bi salallahu alehi wa sallam ba li am tey ni mooy ñu mën a dund islam ak dund gu leer. Tey li ñu dajale fii nii mooy amal li ñuy tuddee 24 heures muy benn journée. Ñu am yenn thème yoo xamante ne doon nañ ko traité depuis suba ba léegi. Kon bii mooy doon suñu ñaareelu thème muy le comportement des jeunes musulmans face au système LMD. LMD buñ ko waxee fii nii du système bi nga xamante ne moom lañu instauré ak université Cheikh Anta Diop, mais LMD bi boo déggee L bi mooy lutte, M bi mooy musique, D bi mooy danse. Mooy bëre musique ak pecc, loolu la LMD bi wund. Kon ñu taataan rek may oustaz Nopp déglu ko mu dugal ñu ci thème bi, ndax thème la bu ñëw ci jamonoom. Ñun ñi nga xamante ne ñoo fi daje ñu mën cee jàngatee lu bari ci lan, ci ni nga xamante ne moom la ñu considéré lii di LMD. Du ma guddal, ndax ku am ganu waxkat li nga koy sargalee mooy nga déglu ko. Déglu ko nag ànd ak dal, déglu ko ànd ak tey, déglu ko ak xel bañ koo déglu ak xol. incha allah dinañu jox oustaz mu dugal ñu ci thème bi, ba nga xam ne buñ fi jógee dinañu xam lan mooy le système LMD. Donc oustaz tafaddal, bismillah. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi rahmani rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñoo ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéwal te musal ko. Ginnaaw loolu bala ñuy dugg ci waxtaan bi, dañuy soññu képp ku nekk ci keppaaru baas bi, góor ak jigéen. Ñu yeesalaat sunu yéene ak sunu jubluwaay, lan moo tax ñu toog fii? Est ce que dañ fay yendu si pour lekk rek, wala pour naan, wala pour jàllale benn programme bu def ci këyit rek mu jàll dem, wala dañoo ñëw pour jaamu sunu borom? Kenn ku nekk la ngay yéene mu jëlee la ci sa kër, tax laa toog fii, loolu ngay am. innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Kenn ku rep ba toog fii ci ñun, fekk sa yéene du lenn lu dul programme bu def ci këyit, dat bi jot ñu war ko jàllale, wala cotisé naa naa dem añi, wala diw ak diw danuy ñëw, wala diw sama soppe la nangam, fekkee loolu dong moo tax nga ñëw, loolu nga ci am, doo am benn tiyaago. Te jàpp naa ne ab julit fépp mu war a teew, lépp mu war a def dafa am tiyaago, war am tiyaago. jubluwaayam ay yëngatoom yëpp, wa ajjaltu ilayka rabbi li torboo. Yàlla dama yàkkamti ñëw ci yow pour lan, pour nga kontaan ci man. Bi Moussa loolu la waxoon, bi mu àndeeg waa Banu Israël ñuy yox-yox yi moom mu départ dem, bi mu eggee dafa mel dañ ko laaj waaw loo doon daw, dafa mel ne yàlla bi mu ko ne waa Moussa lu tax àndoog nit ñi, mu ne yàlla ndax nga kontaan ci man rek moo tax ma ba leen fi. Ñun tamit est ce que loolu Moussa waxoon warunu ko wax? Wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda wa hadartu ilayka rabbi li tarda. Yàlla teew naa ci waxtaan wa, lu tax ma teew? Ndax yàlla yow nga kontaan. Kon loolu maa ngi koy soññu sama bopp, di leen ko soññu yéen ñëpp, képp ku toog fii mu yeesalaat yéenam yéenam ci xolam, mu beesalaat ko lan moo tax mu teew fi, góor ak jigéen. Ñaareel bi mooy tomb waxtaan bi nu war a waxtaanee nekkul tomb bu yomb, nekkul lu simple. Mbokk yi léegi-léegi doomu ndey bi bi muy présenté thème bi boole na ci waxam ne lit la. Pour lan? Bëree la pour lan? Jële fi, jële fi bëre lit, jële fi M bi mu ne musique, D bi mu ne danse. Ñett yooyu lañ wax de. Suñu jotaay tey dañu war a waxtaan ñun góor ak jigéen naka la ñuy def bu jëlee loolu ci Sénégal. Allahu akbar. Est ce xam ngeen li ngeen wax? Bi ngeen di tëgg tem bi yéen góor yeeg jigéen ñi, est ce que xam ngeen li ngeen wax? Kenn ci ñun ku toog fii dina ne ah loolu day maanaam mu ngi mel ne dañu ne dañoo war a toxal asamaan si. Est ce que gënta yomb wala jële fi suus? Est ce que loolu gënta yomb jële ko ci Sénégal? Ñun bu nduy tontu dañ naan wallahi loolu yomb la, jële ko fi lu yomb la, lu yomb la. Lu tax? Lan moo tax mu war a nekk lu yomb? Ndax yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam ñëw na ci société boo xam ne moo gën a ndoy waar suñu kos, société boo xam ne ña fa doon nekk ñëpp ay yéeféer lañ, moom ndongo moo doon julit. Ñun suñu société ay julit lañ. Lan mooy différence bi? Ñële yéeféer lañ, ñii ay julit yu réer lañ. Ku réer nag buñ ko gindee mu teguwaat ci yoon wi, waaye wax ji fu mu nekk mooy jullit bu réer boobu kan moo koy gindi foofu la wax bi nekk. Est ce que yéen ñii la, est ce que yéen ñii ni nar a gindi ñooñu? Foofu la wax bi nekk. Laqad istataa alsahaba an itariqi ad-da'wa li dinillahi an yansuru mabaadi ad-din alxanifa fi kulli albaqaa'i wa fi kulli alard yujadu fiha xalqun lillahi taala xatta qaala ahadu adduaat alqaada wa huwa waaqifun ala swaati lbaxri almuxiit wa aqsama billahi wa qaala wallahi law aclamu anna xalfa haada albahri qawman yu'minuuna billahi qawman laa yu'minuuna billahi wa laa yusaddiquuna bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la xuttu lahum bi haada alfaras. Mbokk yi li nu bëgg mooy ku nekk ci ñun fii toog mu def attention bu baax ci li ñuy waxtaane, li may li ma bëgg a wax. Waxtaan bii ne su ma koy def bu ma sañoon fekkoon ne man la sama ndigal dama naan ne ñëpp fay seen portable bu kenn bougé bu kenn noyyi. Lu tax parce que chaque jour lu ñu yittee lu ñu ñor la nuy wax daa am lu ñu bëgg loolu nu bëgg mbokk yi lu rëy moo nu koy may dañuy bàyyi lu bëri dañuy bàyyi mun nga ma fayal sama portable dañu ne sahaba yi ñoom mën nañ ci yoonu daawa wooteel yàlla subhanahu wa taala góor yi ak jigéen ñëpp delloo si génération bañ doon dundal ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ñu ñëw fekk ay bokkaalekat ñu yóbbu leen ci yàlla ñu ñëw fekk ay xërëmkat ñu bàyyiloo leen xërëm yóbbu leen ci yàlla ñu ñëw fekk ay feccikat ay nankati sàngara ay njaalookat ay jigéen yuy jaay seen bopp ñu génne leen ci loolu lépp yóbbu leen ci yàlla. Sahaba yi def nañ ko ci jamono bu ndaw waxtu bu ndaw te loolu fi kulli baqa'il ard ci mboolem continent yi ci kaw suuf fépp foo xam ne seen tànk jot na fa tegu sahaba yi changé nañu foofu fépp fu leen wóor ne nit ku tudd nit mu ngi fay yeewoo ñoom sahaba yi jéem nañu jël seen i jumtukaay fexe ba yegg foofu pour changé foofu am na ci kenn ci ñoom ku dawal warwaayam fasam ba taxaw ci géej gi muy océan atlantique bi ñu jàkkaarloon mu waat bu rëy mu ne wallahi maa ngi diñ ci màggaayu yàlla law a'lamu anna hada anna xalfa hada al bahr suma wóoroon ne ginnaaw géej gi qawman laa yuminuna billah ay nit yu gëmul yàlla ñu ngi fi wala yusaddiquna bi muhammad du ñu dëggal muhammad ñu ngi yeewoo fi ci ginnaaw géej gi mu ne la xuttu lahum bi hada al faras dinaa xuus géej gi jëm ci ñoom géej gi dinaa ko xuus ak sama fas bii waaye lu ndaw rek ci ku bëgg changement mooy lan moo la war ku bëgg changement am jàng defal ah laajte ba léegi amaguma baat bi ma bëgg ku bëgg changé yéen a bëgg a soppi jigéen Dakar ngeen ne yéen ba léegi baat bi ma bëgg joxagu leen moo ko sacrifice yooyu yëpp balaa nga koy def am benn baat boo xam ne moom nga war a def ba pare benn rek boo defee boobu rek yeneen yëpp seen mooy jóg taxaw yaa ayuhal mudammilu qum taxawal yaa ayuhal mudassir qum dugal taxaw da ngay taxaw ba pare doo ko engagé wu munoo toog ne damay engagé wu munoo tëdd ne da ngay engagé wu munoo nelaw ne da ngay engagé wala da ngay def sacrifice da ngay taxaw temm takku qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahir wa rujuza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika xam nga lu tax li yëpp nga war a jóg inna sa nulqi alayka qawlan saqim foog nga taxaw sahaba yi ba ñu gëmee ne dañoo war a taxaw ànd ak yonente bi ñu taxaw temm changé nañ wala changé wuñ seen société changé nañ al imaamu xasanul banna moom ak juróom benn nit ñoo àndoon pour changé Égypte loolu changé na tey 6 personnes ak moom bi ñuy fondé mouvement islamique bu tudd ixwanul muslimin frère musulman yi sis la mbokk yi kon yëf yi taxaw la laaj xum yamale guddi ak bëccëg yamale tàngaay ak sedd yamale neex ak naqar yi yonent bi fekk ay Fatima fekk na yonent bi mu sonn pënd poussière tilim mu ne ko papa doo noppalu, mu ne ko la raaxata li abik, heure bi du heure noppalu. Ñu fekk yonente bi ci sukuraat muy waaj a génn àdduna, Fatima naan waa karba aba papa sonn nga, mu ne ko déet la karba bi abik baada li yow ma coono jeex na. Mu ne kon dund àdduna coono rek la, soo fi bàyyee ko war dem alaxira noppalu ñëw na. Bi muy dund kon yëgoon na ne coono dafa noflaay jeex na, mu takk ànd ak ndawi màkk jàngeen keroog ba Abu Talib ñëwee ci yonent bi ne ko dañ la boo bëggee caabi kaaba gi ñu jox la, boo bëggee nekk borom alal ñu dajale alal jox la, soo bëggee nekk buur ñu fal la, soo bëggee nekk am personnalité bu màgg bu ñëpp xam ñu jox la caabi kaaba gi te nga bàyyi li ngay wax. Lan la yonent bi def dafa giñ, mu ne buñ tegoon jant bi sama loxo ndey joor, ñu jël weer wi teg sama loxo càmmoñ, ñu jël weer wi teg sama loxo càmmoñ pour ma bàyyi li may wax, mu ne du ma ko def lu dul yàlla alaj ma wala yàlla def lu ko neex. Yonent bi ci la daw yéeg xeeru Safa commencé di dem marché Oukaz, ndax taxawaay boobu moom dong la woon. Dafa utoon benn kër bu tudd Darul Arqam, benn centre markaz bu tudd Darul Arqam, ku fay ñëw di fa dugg di war a jàpp ci changement boobu ñu war a changé société bi. Soo fa waree dugg góor wala jigéen, sa tànk ndeyjoor mooy njëkk a dugg. Boo duggee dañuy kale gauche bi balaa muy ñëw, nga wat ci yàlla ne gauche bi mooy fekki droite bi, mais droite bi dootul fekk gauche bi. Dañu dégg li ma wax, centre bi ku fi dugg góor wala jigéen, pied droite mooy njëkk a dugg. Bu pied droite bi duggee dañuy bloqué gauche bi, balaa gauche bi di ñëw da ngay seede ci yàlla ne gauche bi mooy fekki droite bi ci biir, mais droite bi dootul fekki gauche bi. Ak situation bi lu mu laaj nag, ak loolu ci mën a fekk gauche bi rek mooy fekk droite bi, mais droite bi moom pare na, dugg na ba pare. Est ce que ñu pare nañ pour loolu? Taxawaay la laaj. Loolu moo tax nga gis ñooñu képp ku fa duggoon soo paree lan la engagé wu nga, parce que taxaw nga ba pare ba ñëw dugg avant engagement taxawaay. Lan ngay laaj yonent bi mooy lii ma ñëw lan moo ma ci war? Yonent bi ne ko li ma war moo la war. Aboubacar Sadiq keroog bu mu duggee mu dugal pied droite am boobu ci changement boobu ñu bëgg changé mag, génne leen ci bokkaale, génne leen ci xërëm, génne leen ci réer. Yéen xëy na tey lamb ngeen di wax musique ak danse ay lenn lañ tànn, ñoom dañoo fekkoon lu gën a bon lool. Aboubacar bi mu ne yonent bi waaw changement bi ma bëgg, lan moo ci sama liggéey, lan moo ma ci war? Yonent bi ne ko li ma war moo la war. Juróom-ñaari fan bés bu nekk Aboubacar dina ngab gàddu benn ponkal ci yéeféer yi indil ko yonent bi mu tuub nekk julit 7 jours juróom-ñaari fan. Juróom-ñaari fan, premier jour Ousmane Ibn Affan la indi Aboubacar, premier jour Ousmane Ibn Affan la indi. Deuxième jour mu indi Arqam Ibn Abil Arqam. Deuxième jour mu indi Arqam Ibn Abil Arqam. Troisième jour mu indi Ousmane Ibn Mazoun. Quatrième jour mu indi Bilal Ibn Rabah. Cinquième jour mu indi Arqam Ibn Abil Arqam. Jàngeen asara mu bashirina bil janna fukk la, juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen indi. Ñun ñu toog fii ku nekk ci ñun bi nga jugee taxaw engagé wu ba léegi koo indi, ku nekk waxal ci sa xol kan nga indi, ñaata nit, wala ñu tàmbalee ndeyjoor laaj parce que indi nit tusu nit tusul na. dañ ngi base bi ku nekk nit ñi di yëngal bopp naan nii mooy déedéet déedéet nga ñëw si jigéen ñi déedéet kon ñun bëgguñu changement balaay bu ñu pour changer. bu fekkee fi mu nekk nii ñenn ci ñun ñu ngi def fukki at ci mbokk yi fukki at mosoo indi kenn fukki at mosoo indi kenn changement bi du am. ñee bis bu nekk nga gis ku gàddu benn pongal indi journal bi tu fay la yim nu am yim duggee dafa ne yonent bis bu mu duggee rek dafa yuux ne yaa rasulallah inn dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yonent waa daws dëkk bi ma bàyyi ko ay yéefér lañ ay njaalookat lañ yonent yónni ma man mii tey ma dem génne leen ci loolu yonent na ko demal Abu Zarin al Ghifari bi mu duggee yonent da kaa yónni mu dem bi muy ñëwaat li mu àndal kenn munu ko gis ndax poussière bu bari li mu àndal ci ay nit yonent bi mu leen séeree muy ñëw dafa ne ghifaarun ghafara lahumullah waa ghifaar a ngi nee di ñëw ñoom ñëpp yàlla jéggal na leen kenn moo def def liggéey boobu ñun pare buñ mbokk yi dañu ne dañu bëgg fexe ba loolu ñu naan bëri làmb ci wàññeeku bokk wala mu jógee ci musique danse bu fekkente ne mbir mi nii la demee taxawaay la laaj kenn dina ne waaw ñii ñoo doy xale yu ndaw yi xale amul ci l'islam alquran amul yaa ayuha sigaar am na ci 114 saar la xam ngeen lu ci nekk yaa ayuha allazina amanu benn yaa ayuha allazina kafaru moo ci am kon su fekkee iman boobu mu ngi fi lan la ñuy laaj kayfa nuidu mabaadi al islami ila dunia nnas naka la ñuy def ba delloowaat islam ci dund nit ñi nit ñi bu ñu delloo bu ñu leen delloo ci dund l'islam kon yii ñuy jooy yëpp day jeex buñ fexee ba nit ñi delloowaat ci dund diine waaye naka la ñuy delloo ci dund diine mooy aqimu dawlata al islami fi qulubikum borom xam-xam bi biñ ko laajee naka la ñuy delloo société bi ci l'islam dafa ne bala ñuy delloo société bi nañ delloo sunu xol yi ba pare su xol yi delloowee ci l'islam rek nit ñi neex a delloo ci l'islam ku nekk ci ñun taxawalal benn état islamique ci sa biir xol laaj la boo xam ne war nañ ko laaj sunu bopp kayfa najalul islam dusturan naka la ñuy def ba islam nekk constitution da ngay gis benn waay bu am benn parti wala mu nekk ci benn parti ñu dàq ko mu génn fondé parti bu bees yamale guddeeg bëccëg di sonn di sonn di sonn ba dem pouvoir te benn nit kese la ay 5 personnes ñoo ko doon jàppale te loolu jàng ngeen ko am na ñu yoo xam ne dañuy formé seen parti ànd ci ñu leen di tëj di leen dóor di leen ba bis ñëw ñu dem au pouvoir waaw yéen nag lu tax mun leen loolu wala da ngeen ragal xiif da ngeen ragal kaso da ngeen ragal ñàkk da ngeen ragal du ngeen am jabar da ngeen ragal du ngeen fondé famille da ngeen ragal du ngeen am jëkkër da ngeen ragal kenn du leen takk loolu mooy parewul yonent bi bi mu pare pour changer dafa pare pour lépp sahaaba yi ñëw nañ ci moom ne ko ay sonn na ñaanal ñu yàlla mu ne leen gisagu leen dara lii ngeen nekk dañ ci doon jàpp ni tëral ko ci table jël sii sié ko ba mu nekk ñaari ngàllit te du deltu ginnaaw ci li mu gëm ñu dana dégg foofu déggum foofu ñun. Mbir mi dafa am lu mu laaj du toog rek yenn fenn teg suñuy baas indi ay see ni ndey bëgg a sorop beneen militant dem ñu loolu de wallahi du loolu wallahi du loolu lii lu mu laaj lii dafa am lu mu laaj te lim laaj buñ ko ko joxul dañuy perte dañuy perte coono dañuy perte rek ay minute ay waxtu yoo xam ne lii fa am lu mu laaj wallahi bu fekkoon ne dëgg la ñun ñi nekk fi rek mun nañ ko ñun ñi ñun ñi nekk fii fekkoon ne dëgg la laa wax pas-pas boobu dugg na sunu xol góor ak jigéen wallahi wallahi mën nañ ko mën nañ ko waaye danoo pareegul pareegul loolu moo tax mbokk yi kayfa najalul islam dustura naka la ñuy def ba islam nekk constitution constitution bi nekk Sénégal ay nit ñoo jógee France ñëw door suñuy maam ñii ñu tëj leen ñii ñu exilé leen ñii ñu rey leen ñii ñu dàq leen taal daara yi jàgg nga yéen a ngi koy woy sa xale yaa ngi koy woy ci seen woy boobu nu tuddati bokkuñ tubaab bi gis nga yéen a ngi koy woy tubaab bi moo ñëw def loolu fa dàq fi ñëpp def lu ko neex ñëw indi fi constitution daan koy daan ko fi teg waaw léegi nag ndeysaan dafa am benn bis ci Palestine xam ngeen Salahuddin moo dàqoon yahudi nangu caabi ji taxawalaat jàkka ji bu Salahuddin génnee àdduna jullit ñi delluwaat ci caaxaan di foog ba yahudi ñëwaat nangu nanguwaat place bi nanguwaat jàkka ji rey jullit yu bari benn général tubaab dafa ñëw ba ci bàmmeelu Salahuddin mu dëgg ci ak dàll bi daan ne ko ñi nga fi dàqoon seeni maam seeni sët ñëw na ñi nga fi dàqoon seeni maam ñu lay yëgal seeni sët màgg na ñoo dellu si tey dàq say sët samp fi ñoom leen bëgg kon mbir mi du lu ndaw changement borom xam-xam yi dañuy wax ne wusin wusin day métti kan moo gën mën sa gis wusin bu sedd kuy am doom mu sedd chaque jour buñ nee nit day am doom jigéen day am doom lu ñuy njëkk a xalaat mooy am doom day ànd ak deret te deret saa yoo ko gisee du lu sedd kon changement loolu lay àndal lépp lay àndal looloo ci gën a tuuti yeneen bi mu bëggee changé jigéen ji ci njëkk a faatu nu mu tudd luñ ko def dañ ko doon upp dañ ko doon may ndox mu sedd ba mu dee dañ ko doon tëral ay ventilateur luñ ko def dañ ko pendre rey ko doomam Ammar jëkkëram Yaasir yonente bi mu leen rombee ñu leen di bugga lan la wax sabaran ala yaasir fa inna mawidakumul janna kon kayfa najalul islam dusturan lil hayat wa qanunan lil hukmi naka la ñuy def ba islam nekk constitution waaye nekk loi yoo xamante ne moom la ñuy atte ci réew mi su ngeen pare pour changer loolu day pare ngeen pour jëli musique ci Sénégal ak danse danse bu bon danse am na bu dagan ak bëri bu bon ndax bëri am na bu dagan ak bëri bu bon wax naa ko ak pecc bu bon maanaam li cosaanam am na ci lu baax mais dañoo dem ba dugal ci lu bon ba tax mu bon mais am na lu baax ci saanam bu leen fàtte ne am na ñaari nit ñu bëggoon dem jihaat ñaari xale ñu ñëw ku nekk ne maay dem yonente bi daal di tànn kenn gi ne ko yow yaay dem parce que moo gën a njool mu ne yéen keneen ki ne yoon pour cela kii nga tànn maa ko mën nga ni ko na dem man nga ni ma naa toog kii maa ko mën yoon tamit lu tax wax loolu mu ne ko doon bëri yoon di leen bisimilah waaju gàtt ji yéen ko njool ci biir suuf mais gis nga lu ma waxoon kon su xaraamoon danaa leen béy leen waaye bu bon bi bii bii xew fii ci jamono bi bii tax ñu àll ak Sénégal tey ba kenn bëggatul jàng kenn bëggatul liggéey ku xëy rek sol sa kilo takk say godaas uta liggéey bu ngoon jotee nga yendoo naan fonde guddee nga yëkkati poids looy ut doole loo bëgg milliard million kese musiba la te dëkk ay mbër duñ ko tabax fan ngeen mës a gis ay mbër yu tabax yu ne yu formé gouvernement dëkk ay feccikat duñ ko tabax dëkk ay musiciens duñ ko tabax waaye nag ñun fa lañ jëm ñun Sénégal ñu ngi jëm ci am ay ministre musiciens ay ministre mbër ay ministre feccikat fa lañ jëm de waxoon naa benn bis Amira Jamaatu Ibad Rahman ma ne ko def leen attention ci xale yu jigéen yi di muuru bis a ngi ñëw ngeen gis ci ku mbër takk wala ku feccikat takk wala ku musicien takk ñu xëy suba daal di wax benn mbër mu ngan la takk na jigéen ñuy muuru wala ba mu demee ba war a bëre xërëm yi ne ko sa soxna si dalay yàqal mu fase ko wala wala mu mop un jour viendra bala ngay takk ci ñii kenn tey su ñëwoon kenn ci ñii di ko bëgg a takk dana alhamdulilahi rabil alamin la texe naa bismillah ahlan wa sahlan alaysa kazalik voilà bu doon sax sa sœur la da nga naan non dara nekk ci quoi loolu ñun yéen ñi toog fii seen sœur kenn wala doom daan dara nekk ci Bakar bi moom kese la quoi sama rakk bi bokk ci loolu mooy ñàkk xam sunu jubluwaay loolu mooy ñàkk xam jubluwaay loolu mooy ñàkk xam lu ñu bëgg ab julit bu jëm ci yàlla alalu àdduna du ko détourné bànneexu àdduna yi du la détourné du la tere nga jaar sa yoon ba egg ci yàlla puisque munoo dem ci yàlla ànd ak yii moo tax gis nga alquran yàlla bi mu naree formé yonent bi ak sahaaba yi ñaata yoon ngeen dégg alquran wàcc yàlla di leen ŋàññal dund àdduna i'lamu annama alxayata dunia laibun wa lahun wa zina ndax boobu aaye rek moom moo wax di ŋàññi àdduna ñaata yoon ngeen jàng alquran ne mataaul xayat dunia qalil ñaata yoon ngeen jàng yàlla mu ne wala yaxurannakum alxayat addunia wala yaxurannakum billahi alxarur parce que loolu poñet yooyu ñun ñuy gis tey mooy xaalis boobu ñu ciy fay ay million feccikat boobu di génn télé di def lu ko neex ñu koy may ay visa mu ñëw di tabax ci benn koñ mu jënd terrain tabax ko léegi mu taxaw yóbbu yaayam màkk patatatata nga gis maire yi commencé mu ñoom tamit di ñaan sama yaay man kay sama doom ji maa ngi koy gërëm nga gis waa ji membre mi bu génne télé maa ngi gërëm sama yaay laa bëgg a teral sama baay rek baay ji léegi dootul waxati lii daa aram bëgguma moom kay sama doom ji maa ngi koy ñaanal kontaan naa rek parce que lu tax poñetu àdduna yu ndaw yooyu moo leen tere egg ci yàlla ñun nag bu fekkente ne danu nekk ay jullit gëm l'islam yonent bi nekk suñu royukaay poñetu àdduna yooyu duñ koy dum mooyu pour ñu samp liggéeyu yàlla bi bu leen fàtte ne sahaaba yi pour dëddu àdduna kenn ci ñoom buñ ko yónni woon ci buur yenn saa yi ñu war laa yónn ci buur boo xam ne day lay jéem a terroriser balaa ngay ñëw dañuy préparé lal ay moquette yu xonk cur teg garde yi buur bi ñu tegal ko pliaanu or verre bi day nekk verre casse bi bu muy naanee day nekk or kopp bi nekk kopp bu luxe ñu def ndox mi wala plat yi ñuy lekkee defar place bi pour bu waa ji bu yegsee na xelam nekk ci àdduna xam ngeen am keroog ba ko rustum invité muy ñëw mbaam la waroon bi mu ñëwee mbaam mi la jaaral ci kaw topp bi gars yi ne ko lii nag mu ne yéen a woo bu ngeen bëggul ma ñibbi xoolal gars yi ñoom tapis bi kan moo ci jaar buur bi moom mu ñëw jaaral ci mbaam mi ñu ñëw fekk benn fauteuil bu rafet buñ ko tegal pour mu toog ci mu frenkulaay ci moquette bi pour wan leen ne yéen a ko gëm. Man am na feneen foo xamante ne laa yaakaaree li mooy aljanna. Ah ñu ne ko waa yéen lan moo tax ngeen bàyyikoo seen dëkk tasaaroo ci àdduna bi nii? Lan moo tax rek ngeen bàyyi màkk wër àdduna bi di ko islamiser? Mu ne ko ixraajul ibaad min ibaadati l ibaad ila ibaadati rabbi l ibaad. Dañoo jóge sunu dëkk pour génne jaamu yàlla yi, ci jaamu gi ñuy jaamu ay yàlla, ñu jaamoo leen benn yàlla kese. Mu ne ko ak lan? Mu ne ko li nuxrijakum min diqi dunya ila siati l axira, pour ñu génne leen ci àdduna bu xat bi, parce que yéen àdduna dafa xat ci yéen. Lan moo tax àdduna xat? Parce que noos rek ngeen fi gis mooy dund, lekk, naan, fecc, way, lii rek ut alalu àdduna moo tax àdduna dafa xat, pour ñëw ba leen ci àllaaxira bu yaatugale. Mais ak lan? Mu ne ko min jahimi l masiya ila jannati taa, pour ñu génne leen ci mooy yàlla bu metti gi ngeen nekkee, yóbbu leen ci àjjana ju yaatu jee nga xam ne topp yàlla moo fa yóbbu nit. Bi wax ji yàggee ba war a jeex, rustum ne ko waaw, su ngeen ñu wowee ñu bañ nag. Mu daal di dugal loxo ndeyjoor bi ci mara bi fi mu dugal jaasi ji, daal di koy xëcc. Xam nga weñ biñ ko dugalee ci weñ, soo koy xëcc muy génn nu muy def, da ngay dégg son bi muy yuuxu. Jaasi ji ne karaas, mu yëkkati ko ci kaw ne kii mooy nekk sunu diggante ak yéen. Xoolal benn nit bu toog ci milliers personnes yoo xam ne ñëpp ay noonam lan, nga génne jaasi ne kii mooy nekk suma diggante ak yéen. Rustum daal di sëgg xool garde bi, garde yi xoolante. Mu daal di koy dugalaat ne ko waxal mu gaaw damay dem, gars yi man rek la ñuy xaar. Xoola ñooñu mbokk yi rajo xam ne muy ñëw mbaam la wax, parce que àdduna la yonente bi raxas ci seen xel, génn ko ci seen bopp. Ndax chaque jour awqaatul xams, julluy juróom ñu taxaw ci kanam yàlla ne ko allahu akbar, yow yaay ko màgg ka yaa gën a màgg ñëpp. Seyd Qutb bi ñu koy rey di ko pendre, da nga ko ne lay ñaan rek nga deltu ginnaaw ci li nga doon wax, nga ni yaa ko doon wax mais da ngaa juumoon kese politique la, ñu daal lay baal. Suñ la baalee bu amee ay fan dinay def ministre. Mu ne leen loolu man munuma ko. Ñu ne ko lu tax? Mu ne sama baaraam bi may taaya bis bu nekk, may taaya di jublu penku di ko joxoñ yàlla, di wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah, naka laay waxee loolu ba pare ma téye sama bik di signé ci état laïc, état boo xam ne gëmmunu yàlla. Naka laay julee sama bik di ko signé ci loolu, te bis bu nekk sama baaraam bi di wax loolu. Mu ne leen beneen bi, bu fekkente ne damaa gëm ne maa nekk ci dëgg, waruma leen wax, baal leen ma. Lan laay ragal ci dee bu ngeen mayee da ngeen may rey, lan laay ragal ci dee? Kon l'islam taxawaay la laaj ak dund la laaj, du ay waxu kese. L'islam dund la. Bu leen gis li nekk ci dëkk bi nii ngeen yaakaar ne lii mooy l'islam, lii du dara, du tus donte ne jàkk yaa ngi fi fees. Ñii ni ngi dégg la benn borom xam-xam bu mag dafa jóge benn dëkk, mu ñëw di wàcc fajar, fajar avion bi di ko wàcc, mu dégg jàkk yi assalaatu xayrum mi. Xam ngeen fajar seen Dakar, Ndakaaru, xam ngeen fajar Ndakaaru, lu ngeen di dégg jàkk yi yëpp a yi wuuxu parce que yëpp ab opaaleur. Mu ne alhamdulillah, Sénégal dëkku l'islam. Bu mu toogee ba ndékk ba mu naaj ay une heure gaay ne ko léegi fanfur la war a yóbbu, mu génn rek ñu dem téeméeri mètre, mu ne mais avion bi xanaa dafa am beneen dëkk bu mu tiimoon bu dul bii doo ko wàcc bii. Ñu ne ko déedéet ñoo doon dégg seen papa yi di noddu salaatu ñoo nekk nii. Ci suba si mu daal di jëlaat vol ñibbi. Kon lii nii bu mu leen jay, bu mu leen nax, dundu diine du ay waxu kese jëf la laaj sonn yamale guddi ak bëccëg pour changer parce que yow yow yaa xam nit ñi xamuñ kon comme yow yaa xam foog nga dem fekkee nit ñi mbokk yi at tariq ila dalika su fekkee dañu bëgg changer jële fi li ñu wax bëri musique danse fecc su fekkee ne loolu at tariq ila dalika an nujida lil islami rijalan mooy il faut ñu taxawal il faut ñu utal l'islam ay góor ak ay jigéen ah su ma nee foog ñu ut ay góor dina am ku ma posé question wala mu xool ma waaw sas moo ñu yëpp naka lay toogee jàkkaarloog ay góor naan il faut ñu ut góor non góor ak takk tubéy du benn góor ak takk tubéy dafa am benn xale ci tilawa juusu xaamis su ma juumalee wala juusu saadis xale bi papaam da koy yóbbu école mu jàng ba am examen mu ñëw ne papaam da may jëndal moto parce que léegi góor la gis nga examen baa ngi nii am na il faut lay que léegi nga utal ma moto parce que léegi góor la papa ji ne ko doom am góora nekkul ci war moto mu ne ko am na ñu bëri ñuy sol pantalon takk ceinture duñu ay góor loolu foofu laay waxee su fekkoon ne góor mooy ku am awra góor rek takk tubéy kon yàlla du wax ne rijalun sadaqu ma ahadullah alay kon góor ak takk tubéy sa nga dëgg ñun nag laa wax bu fekkee dañu bëgg laa wax samp li ñu wax nii ay góor la ñuy ut ay góor ñu yenu liggéey bi parce que liggéey bi ay góor a ko yenu liggéey bi kañ dem fee non démb demoon na nan dem réunion non mbokk yaa ngi fi non heure boobu naaj bi day tàng non heure boobu man mënuma ko jóg de mënuma ko yeewu de ndeysaan yow ñun pare gu ñu pour loolu kon gis ngeen yonente bi mu bëggee changé lii ay góor la taxawal ay góor jigéen ñi sax dañoo nekk ay góor waxuma laak góor ñu benn xissa bu ndaw ci benn kër pour ngeen xam ne ñu ay góor la yonente bi taxawaloon pour changement am muy kër Aboubacar ibn Saddiq wax naa leen léegi Aboubacar ba muy dugg ci diine bés bu nekk day indi benn ponkal jox yonente bi waaye xool leen guddi gi yonente bi di gàddaay bëccëg dafa ñëw kër Aboubacar ci heure boo xamante ne daawu fa ñëw Aboubacar bi mu séenee yonente bi di ñëw këram te du heure bi la fi doon ñëw mu xam ne am na lu xew ci digg kër gi la ko xaar yonente bi ñëw ne ko génneel ku bokkul ci kër gi génneel ku bokkul ci kër gi famille bi ku fay bokkul na génn yonente bi ak Aboubacar ne ko ñëpp samay doom lañ samay njaboot lañ kon formation bi mat na yonente bi daal di toog ci digg kër gi waxu ko nañ dugg ci biir néeg bi parce que Aboubacar jox na ko garantie ne ko kër gi ñëpp sama njaboot lañ mooy kon information yi du senn lu xew mu ne ko yàlla moo ma jox ndigal bu ma fanaan màkka tey damay gàddaay faw jëm mu ne Médine Abouba Aïcha mooy nettali xale bu ndaw la mu ne keroog laa gis sama papa di jooy mel ne ko am na xar ndax kontaan lu tax bi mu ne asuba ya rasulallah damay ànd ak yow yonent bi nangul ko Aboubacar dafa jooy mel ne ku nekk ci naqar ndax kontaan waaye xoolal Aboubacar yéen ñi jàng taarix sila fan ngeen jànge ci téele sila yi ñu ne après yonent bi dene Aboubacar dama nga wuti ay gëléem am na ci téere yi na nga togg ay lekk am na ci da nga préparé ndox mu ñu naan am na ci yonente bi dem na préparé ji Aboubacar xam ne comme nee na yonente bi damay ànd ak yow te yonente bi am na lu muy soxla mu dem ut ñaari gëléel benn moom benn yonente benn mu ut ku leen di woon yonente parce que xamuñ xoolal mu préparé waa këram buñ fi déparé suñu doxee gaaru xiraa la ñuy dugg suñ fa duggee dana fa def ñetti fan kon dañuy soxla lekk ak naan asma préparé lekk ak naan di leen indil Abdallah di soññ xar yi bu asma demee ay xoolal Màkk 7e cycle ñu war a dox lu toll ne fii ak kenn xamul diggante Màkk ak Gharu Hira. Tey ku fa dem booy dem visite car lañ lay dugal boo xamante ne danga koy climatiser day daw ba nga tas. Xoolal ñoom guddi gi yonent bi dox ko ak Aboubacar dugg ca xeer ba doom bu jigéen Asma doomam bu góor Abdallah ibnu Aboubacar kii day yore lekk kii ñëw yor xar yi su kii yor lekk demee ba dugg tànk yi mu jaaroon parce que dañuy bañ xëy suba ñu xool tànk yi topp ko xale bi day gaaw fajar mu jaaral ci xar yi xar yi effacé tànk yi bu demee xar yi nekk ci wetu xunt bi Aboubacar génn ratt sow ba mbëri daal di dugalaat Asma ñibbi ñu daal di buub xar yi ñibbiwaat. Formation boobu góor ñooñu kan moo leen jàngal loolu. Kon mbirum changement mbirum taxawaay mbirum dundal diine du mbiru waxu kese. Fa laaj taxaw moo tax yàlla ne yonent bi jógal taxaw xum la ko wax aaye ginnaaw iqra bi ko yàlla ne jàngal yónni ko def ko yonent ñaareelu aaya bi wàcc yàlla da ko ne jógal nelaw jeex na jógal sàngu jeex na yaa ayuhal mudassir qum fa anzir xataa nelaw yàlla ne ko nelaw jeex na qumi layla illa qalila ñun ñu bëgg ne dañuy changé samway yenn saay sax nga dem layla iman yi am koy nelaw ñu koy yee mu tëxe yeewu te layla iman yi la dem xaara tuuti waay xaara tuuti waay ba jugul fajar de yigir xaar leen tuuti dama yaram bi day metti ci góor ak jigéen nag yenn saay sax am na ñoo xam ne duñ dem duñ wuyu ci bi ñu commencé layla iman yi ba léegi am ñoo xam duñ wuyu ci jamais ñu bàyyi seen kër yi wuyu ji layla iman yi ba pare ñu ne dañu bëgg changement danañ nax suñ bopp ma ne suñ bëggee changé dañuy tabax ay góor tabax góor du fël tubéy du jëndal ko benn service àllaa ji nangam béyleen du am sikkim du loolu rijaalan fil maydani l xaya ay góor ñoo xam ne ci wàllu dund gi lépp dañuy taxaw loolu la yonente bi defoon taxawal ay góor ci yónni mu doy mu ñeme leen yónni ci ay buur di leen bindal ay lettre ñu war ay fas di traverser ay continent di dugg ci ay montagne ci ay xur di xuus ay géej di yóbbul buur yi ay lettre ragalul kenn ku dul yàlla lu waay ñàng su yonent bi ne ana diw mu ne maa ngi mu ne ko dama lay yónni ci kenn nga d' accord kenn yonent mos koo wane ko dama lay yónni mu gàndal parce que daf leen formé rijaalan fi xuquuli l intage ay góor ñoo xamante ni ba ñu gëmee yonent bi sax commerce comme mujj nañ sax monopole commerce bi mun ñu nañ ko téye seen loxo lépp ci wàllu dund gi xoolal Omar Ousmane Ibn Affan nee nañ cëpp midin amuñu ndox mu ñu naan benn teen moo fa nekk teen bi benn yahud moo ko moom benn teen moo nekk Medine waa ji day jaay ndox mi tey day jaay ku bëgg da ngay jënd jullit yi soll Ousmane Ibn Affan ñëw ne ko dama bëgg nga jaay ma kenn wàllu teen bi mu ne loolu nu muy nekkee mu ne soo ma jaayee genn wàllu teen bi tey ñun ñooy rot yow doo rot suba nga rot man ma bañ a rot mu ne loolu yomb rek ko dañ koy xaaj ñaari fan tey yow yaay rot yow Ousmane man sama waa kër duñ rot mu ne waaw sama waa kër bu ñuy rot suba yow sa waa kër duñ rot mu ne waaw Ousmane fay ko génn réew ci yonente bi ne ko benn julit bu mu jëndati ndox man Ousmane bu ma ayee ne ñëpp ñëw rot ngir ma dindi ku am looy ror rek rot ko ba mu fees nga denc bu waa ji ayee war a jaay ndox bu gis ku mu jaay waa ji day xëy ubbiteen bi soo ma ngoon bu gis ku mu jaay ndox parce que ñëpp rot nañ ci ayu Ousmane waa ji amatul xaalis. Ousmane toog ba xam ne waa ji sonn na, Ousmane ñëw ne ko ah dama bëgg ñëw nga jaay ma sa genn wàll benn li nga moomoon yow sa genn wàll sa bis boobu nga moomoon, mu ne waaw, mu ne nga jaay ma. Waa ji ne Ousmane nax nga ma ba ma la jaayee genn wàllu teen bi nga ma nax, puisque beneen genn wàll gi léegi kenn soxlaa ko. Ñaata bële passé da ko ne woon lu cher Ousmane Faye bi mu bëgg wax lu cher la. Ousmane ne ko bàyyi ko bàyyi man xam nga dama lay dimbali rek. Ñaata Ousmane wax ko lu yomb mu daal di nangu Ousmane Faye ko daal di ñëw ci yonente bi ne ko Medina ko kenn jëndati ndox teen baa ngi noonu bu ko kenn ubbati. ñu mel noonu la yonente bi alayhi salatu wasalaam tabaxoon Abdourahmane ibnu Awf keroog ba mu ne cëpp Medine yonente bi mbokkale koog benn waay lan la wax. waa ñi ne ko nan dem sama kër am naa jabar yu bari bu demee nga xool koo bëgg ma fase nga takk. am naa tool yu bari bu demee nga xool tool boo bëgg ma bàyyi ko. nan dem kër yi kër goo bëgg. mu ne ko baarakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suuf. yal na yàlla def ci sa yow barke sa alal ak sa njaboot won ma marché bi. mu dem di jënd di jaay ba nekk plus riche Madinatul Munawwar. ay góor la yonente bi taxawaloon. taxawul ay jaaxankat ay fokat ay ñoo xamante ne seen liggéey l'islam yëpp ci ay këyit la nekk. yonente bi taxawul woon loolu. yonente bi taxawul woon ñooñu laa wax ay góor waxul ñuy takk tubéy rijal. yàlla moo ko wax rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi min al mu'minina rijalun la yàlla wax. ci biir ñi gëm yàlla si aaya bi yemoon foofu rek kon ñu xam ne ñëpp góor lañ. waaye mu tàggaal leen ne rijalun ça veut dire que kay kon du takk tubéy kese. ñun nag bu bëggee changé li ñuy wax nii la budde rijal rijalun ay dan fi saaxatil xard ay góor yoo xam dañ leen di taxawal ci front bi comme tolloguñ ci front mooy ci terrain bi bopp dañ leen di gis ci terrain bi miin kenn gisu ne ayna antum. saa yoo déggee rajo bu yuuxu guddi bu Ibad Rahman guddi moom bokkul seen programme. ñëpp koy dégg guddi ñuy rëjëx rëjëx di yuuxu ñee ngay fekk ñee ngay yuuxu ñee ngay bam des yéen te yéen ne yéen a bëgg a changé dëkk bi te kenn du leen gis. programme juróom-ñaari weer ba juróom-ñaari weer ngeen bëgg a changé dëkk bi gars yi ñoom nekk ci terrain bi guddeeg ba jot. di nga gis benn kër goo xam ne dana weer wi ñëw nañ fa juróomi yoon di tëgg ba 4h du matin dem ñëwee te amuñ ci benn tiyaaba. yéen nag wa tarjuna min allahi ma la yarjun yaakaar ngeen ci yàlla ñooñu luñ yaakaaru ba pare te kenn gisu leen. ci liggéey bi dafa am lu mu laaj doomu nay yi mbokk yi laaj leen ñi ci jiitu woon lu ñu daj balaa yéen ñii ngeen ciy juddu wala ngeen ciy ñëw. ixwaan yi la wujida haulaay rijal bu nu amoon góor ñooñu tey mabtaada al islaamu an tawjihi al xayaat wal xayaat bu nu amoon góor ñooñu waxuma ci Sénégal mais ci àddina bi kon l'islaam lu toll fi mu toll parce que ay góor ñoo ko sampoon ay góor ñoo ko jëlee màkk Medine yóbbu ko màkk jële ko màkk tas ko ci àddina bi ay góor ñoom Khalid ibn al Walid ñoom Hamza Asadullah ñooñu ñoo tas islam bi ci àddina bi. suñ amaatoon tey góor ñu mel noonu kenn waxatul wax ci xoolal alamul islam yi rek nit ñu bëri mais ay góor ñoo ci manquee bu amoon ñooñu l'islam fii mu toll tey ci àddina bi di ko toll law wujida lil islaami li rijal lan najida man yaqifu fi tariqihi wa yaxkumu alayhi kon du ñu gis kuy baare suñu amoon tey góor ñooñu du ñu gis kuy baare l'islam du ñu gis kuy toog ci yoonam du ñu gis tey lu bon li ñu teg ci kaw diine ci nga xam ne jullit yëpp dañ leen a détruire dañ leen a yàq teral leen ay programme yoo xam ne pour ñu génn ci yàlla rek moo leen di musal da ngeen defe ne làmb ji hasard la moo fi indi boppam yaata la ñuy fay tey kase bi gën a seer Sénégal yi lan la ah du kase la am fan la ñuy jëlee alal ji ci drog drog gis ngeen promoteur yi amul ku ci nekk ci kaso bi pourtant mënoon nañ faa jaar rek arrêté ko parce que leer na léegi mais déedéet parce que kii dafa feeñ rek am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw te dara taxul lu dul xam nañ ne ndaw yi islam yi ñoom ñoo ci nekk kon nañ leen mu sàngali nañ leen gëlëm loolu ba dootuñu dal seen diine ñi bëri néew na ci ku dul jullit bi néew na ci laa wax ku dul jullit te bu leen yaakaar ne bëri bi kese la déedéet dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw bëri bi mooy tas xërëm te xam ngeen ne l'islam diine la joo xam dafa ñëw pour jëli xërëm ci kaw suuf xërëm ndax xërëm la fi fekk waaye samp xërëm lay la làmb ji di njëkk a ref xoolal tey xërëmkat yi ku nekk mu ngi promotion su combat yi am xërëmkat yi dañuy wax diw mooy daan diw mooy daan fi mu nekk ni ku wax dëgg soo waxee mu tolloo nekk dëgg rek suba fàqmaan yëpp daw rang sa kër te kii lu mu wax dëgg la gis ngeen ñaari yoon a ngi nii ñetti yoon a ngi nii mu naan diw mooy daan diw daan defee ñi bëgg liggéey fa lañ jëm jàng naa ba pare daa yëpp liggéey yu ma jëm mu wutal la liggéey mu xëlam la mu sang la jigéen ñi nga xam ne toog na ay weer ay at amul jëkkër ñëw mu sang ko ki bëgg a tukki ñëw ñu sang te li gën a garaaw ci xërëm yi mooy léegi ci armeel yi rek lañ koy def ñoom ñëpp ci armeel yi la ñuy yóni nit ñi barki démb am na benn théâtre xaw ma mu tudd xaw ma café lan ah démb laa mën wala barki démb vendredi ñen ñoo ko seetaan fi fii sabilillah dafa am lu ma bëgg a laaj rek waxuma ko seetaan ngeen ko maire bi maire bi bi muy jox baxaayoo ko butéel bi lu mu ko wax demal ci armeel ya gis nga ñun théâtre yi dañuy orienté nañu ci armeel yi demal ba ci armeel bi ëpp nit ñu dee fi gën a lëndëm bàmmeel bi gën a lëndëm nga gas ba mu xóot ba nga egg ci bopp néew bi nga dugal butéel bi ba ci théâtre yi sax dañuy orienté nañu ci armeel yi yor naa benn CD kër ga benn waay boo xam ne ci Niger xaritam dafa dee ci ngoon ba bàyyi bu guddi mu ñëw gas bàmmeel bi ba mu xóot mu dugal boppam dugal ñaari loxom dugal niggal yi waa ji daal li des ci kawam mooy tànk yi kese ñaari tànk yi bi mu duggee nekk ci néew bi la am lu mu bëggoon dagg bàmmeel bi res ci kawam mu dee bi suba jotee am ñëwoon am ay nit ñi ñëwoon doon suuf si seen néew ñu fekk waa ji ci kaw bàmmeel bi mu écarté wu daal di dee ñu dem wax ko autorité yi dëkk ba ñëpp ñëw ñu ko waxee nit ñi ñëpp ñëw léegi ñu ne waa ji nañ ko sulli comme bàmmeel dafa màbb ci kawam nañ xëcc tànk yi mu génn bi ñu jàppee ci tànk yi xëcc ko mu génn ñu fekk loxo droit bi mu ngi yor paaka loxo gauche bi mu ngi yor sexe néew bi nekk sexe néew bi la doon dàkk pour lan pour xërëm coow li commencé ci armeel yi bi ñu gisee loolu biw yi commencé gars yi xëcc ko ba pare di ko dóor ay yett dafa dee di ko dóor ay béréek jàpp ko di ko tëri génne ko ba ci bunt armeel yi teg ko ci tali bi teg ko ay pono daal di koy taal ndax lan ndax xërëm dégg ngeen jamono yële passé ñu ne mbir yi dañuy dem ci armeel yi di sulli ay yaxu néew da ngeen defee mbir yi kesa la ak politiciens yi fi nekk ni ñi ñu war a audité dañuy dem ci xërëmkat yi ñu jox leen ay téere ne leen dem leen su ngeen demee ngeen gas ba jóg bopp néew ngeen ubbi gémmiñ gi jugal ci téere bi tëj ko noonu néew bi noppee noonu la ñuy noppee ci këyit yi kenn du leen woo yéen gis ngeen dégg ngeen fi benn waay bu ñu def ci ay kaset ñu ne dafa doon xërëm ay nit ci liñ doon lekk, ay yaxulan yuuru nit ak xawma yuuru xaj la ñu jël weer ba mu wow dégg ngeen ko. ñu ne loolu la lekk loolu nit ñi moo tax nit ñi topp ko. loolu lañ def ci ceeb yeeg ndax kafe yi nit ñi naan ko. wala loolu dégg leen ko. waaw waaw man kay mu ngi noonu du question bëre bi rek dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw mooy këram lañ ko tas parce que xërëm ak islam àndul. nit mënul nekk jullit nekk xërëm kat mënul nekk. kon doomu nday mbokk yi lii nu bëgg du lu ndaw dafa laaj tëkk temm fexe dugg ci nit ñi ñoom ni ñu soxlaa ndaw yi góor ak jigéen yéen tamit kazalik mais toog nii rek conférence changé wul mbir mi de waxtaan yi changé wu ko changé wu ko ñëw rek nit ñi toog nii wax ko ku nekk daal di dégg rek ñu dem ñibbi toog abada loolu laa wax changé wu ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng leen yoon wi mu jaar ba changé yonent bi bi ko yàlla di yónni ñaataat la am ah ñeen fukki at 40 ans bi muy génn àdduna ñaataat la am 63 ans li mu dund diine ñaataat la ah 23 ans mu changé golf bi 23 ans mu changé golf bi yëpp lépp nekk l'islam golf bi loolu ngay dégg ñu ne golf Arabie Saoudite Irak Iran Koweït Bahrain Jordanie Syrie Yemen loolu ngay dégg ñu ne golf 23 ans la ko yonent bi changé 23 ans moom ak sahaba yi. kon ñun tamit suñu bëggee soppeeku googu du rek toog di wax am lu mu laaj jëkk su fekkee politiciens yi damay faral di wax yenn saa yi may mbokk yi yaay katu sigare di sax ñoo leen gën a sawar bu nekk ni mal am na ñu koy liggéeyal ñu koy daawal yenn saa yi ma dem ba Casamance ma gis ay oto Marlboro ay jigéen ñu sol ay casquette ay yére t-shirt Marlboro organiser benn podium Marlboro waaw nit ñi laa ku ñëw ñu jox la benn paquet est ce que loolu Casamance dong lañ koy jëmale yéen Dakar gi fi yéen saa yi ngeen di su nañ bàyyi Marlboro nañ ñëw ci Jimbo ma ne Jimbo am na góor ak jigéen sax ñu koy daawaal pour mu jar alayhi salaam gisu leen ko yéen kenn ci yéen toog fii mosul gis ñuy liggéeyal Jimbo utal ko benn pëjum ñii di wa ñii di fecc ñii di way nga fecc ba pare ñu may la benn paanu Jimbo wala benn siwu Jimbo wala pondaalu Jimbo gis ngeen ko wala gisu leen ko yéen yéen du ngeen dem marché xaaralaa ñii yéen gis ngeen ko yéen nag ci yéen kan moo mos a jóg pour liggéeyal l'islam noonu fekkee ñee dañuy liggéeyal Jimbo Jimbo sax lañ gën a liggéeyal ak islam Jimbo ci Sénégal Jimbo lañ moo gën a siiw l'islam ndax Jimbo moom am nay jàmbaar yu koy liggéeyal Jimbo ak Nescafé ah mboolem lekk yi ñuy jaay am nañu ay nit yoo xamante ne journée lañ leen di fay journée ñeel oto defal leen ci podium luwel leen groupe di jaar ci mbedd yi di ko publicité di ko waxtaanal yéen nag parce que yéen mos ngeen loué groupe teg ko ci oto dem benn dëkk ci dëkk yi nekk fa une semaine ñibbi si waat daawa fa ñibbi si waat parce que mos ngeen ko def maalika ngi ni toog du ma weddi demoon nañ benn dëkk boo xamante ne dëkk ba kenn ñemewu faa nokki bu julli jotee sabar la ñuy tëgg sabar ndoyen séeréer xoolal suñu dem foofu mooy sabab jàkka ya am noddukat suñ fa demul woon kon dem nañ ci dëkk boo xam ne jàkka ja chrétien yi ñoo ci denc seen mbaam xuux gis ngeen ñun xamuñu ñun xamoon liy xew ci biir Sénégal waxuma la biir Dakar mais ci biir kon dina xam ne ñun waratuñu toog waratuñu lekk waratuñu naan dem nañ dëkk boo xam ne ki fa nekkoon Elimane Diaka bi mu deewee fa chrétien yi dañoo ñëw fexe ba doomam murtad comme papa ma fa defoon néeg bu ndaw boobu nekk jàkk ñu def ko église. dégg ngeen loolu léegi nag loolu dañuy toog nii rek ñun di xoole ah wax naa leen sànq bu ñuy commencé ma leen mbir mi dafa laaj taxawaay lii ñu bëgg mu soppeeku du lu ndaw waaw chaque jour boo bëggee dara yëngu li ngay yëngal yaa ko ëpp doole wala moo lay ëpp doole ah ah yow yaa ko ëpp doole nga doog ko mën a yëngal su la ëppee doole du yëngu mais moo lay yëngal yow ixwaani la wujida lil islaami rijaalan ma ibtaada an mawqifi sadaara li annahu fi xiibati haulaai rijaal turida al muslimuuna min diyaarihim mun amoon tey ay góor yu takku ay ndaw yu takku gox bu nekk koñ bu nekk ay ndaw l'islaam takku fa góor jigéen di liggéeyal dëkk ba di liggéeyal koñ ba kon ci waxtu bu ndaw ñu changé dëkk bi mun amoon tey ay ndaw yu takku que l'islaam du absenté ni tey ci terrain bi islaam du absenté ndax islaam absenté bi mu absenté ci gox yi ak dëkk yi loolu moo tax tey ñu dàq jullit ñi ci seen dëkk yi bal sax looloo tax kaso bi gën a bon ci àdduna bi tey jullit ñi lañ fa tëj tey nekk jullit kirib la lu tax ndax gi ñu nax doom yi l'islaam yi dugal leen ci pecc daf ci alal jurul jeex tey bu nit jógoon ne damay jàngi di ñaan visa kenn du la may mais boo jógee ut ay por ut ay sindax yu wóor ak yu jigéen solal leen yére yu gàtt góor ñi nga dabalaa leen jigéen ñi nga boo demee ambassade ne damay ñaan visa da ngay am benn soirée bu nuy tëgg ñu may la waaye boo gàddu woon licence nga dem duñ la may visa pour nga dem égali sa ñaan lu sax parce que lee lañ bëgg mu tas bu leen yaakaar ne pecc wala woy wala làmb nit ñi dañ ko jël nii rek non dafa am ñu nekk ci ginnaaw ay mbooloo di leen jox ay million pour ñu yàq ndaw jullit yi pour ñu yàq réew islaam yi su ngeen xoolee adduna bi tey kase bi gën a ngand kase yi gën a rëy yëpp ci fa la nekk footballeur bi gën a siim Europe ñaata lañ koy fay ah 9,3 milliards euros wala jour bi gën a loolu est ce que mos ngeen gis président bu ñu koy fay ci àdduna bi xoolal fo noonu football bëree caché ñuy fay loolu noonu la waykat yi noonu la làmb ji foo dem partout fo lañ gën a favorisé parce que xam nañ fuñ jëm dafa am yoon bu ñu rëdd foofu lañ bëgg a yóbbu nit ñi mooy dañuy dem ba yeewu ci àdduna bi bu fi borom xam-xam yeewoo ku am xam-xam bu mu fi yeewu léegi nag loolu pour lan la buñ di nit ñi bàyyi leen jàng gis ngeen suñu njàng mi suñu école yi sax daanaka léegi lu ngeen lég ñu ne étudiants yi sax déggunu tubaab wala parce que njàng moo fa amatu gis ngeen école primaire yi moom daanaka njàng amatu fa mais bu ñu xëy ne leen taba daanal leen école yi non day ñëw fexe benn classe 700 personnes toog fa bëri nit di leen jàngal benn nit mën a jàngal 700 personnes waa ji du ci sonn bañ na ko ba dee def rangé nilaar rangé du wax ak ñii ñii rek ñee lu ñu def baax na fexe ba classe benn nit rek jàll fi benn nit lii ay programme la yoo xam ne dañ ko tëral pour détruire nu pour yàq àdduna bi ñun jullit yi buñ ko xamulee fi lañuy nekk di wax rek lii wax du ko dindi jëf ñu fexe ba formé suñu bopp sànq am na ko doon wax ginnaaw bu nu taxawee dañuy fexe jàng xam parce que islaam dafa nekk ci ñaari danger qubatu aadaayi wa jëhlu abnaayi danger bi bu njëkk bi mooy noonam yi dañoo bëri doole ñaareelu danger bi mooy ñuy tuddawoo l'islaam jullit yi xamuñ ci àdduna dara xamuñ ci diine dara àdduna bi ñuy xëccoo ak ñoom ñoo ñu raw amul benn dëkk julli tey booy réew ñu ne day defar oto wala day defar kaas wala dañ fay defar portable wala dara ñun dañuy jënd rek. fexewuñ ba jàng pour xaw mbir yi nuñ koy defaree. lan moo tax tey dëkku l'islam yi dëkk bu leen neex ñu dóor parce que amuñu arme amuñu ngànnaay. benn dëkk da ngay dégg wala ñaar ñu ne ci dëkku l'islam yi ñoo am bombe atomique yeneen yi kenn amul. ku ñu bëgg a dóor dóor lu ñu bëgg a def def dëkk buñ dem imposé seeni mbir ñooñu nangu ñu jox leen suñu bañee ñu tam dëmm président ba dóor koy yar wala ñu rey la ko. su fekkee xamuñu loolu nag ñun pour ñu génn ci bu leen yaakaar ne li ngeen di gis ñii tey ci biir suñu dëkk bi xale yi li ñuy solo nangam ak nangam yi xew télé bi programme wax si ndax bu jóg rek ñu may la télé. télé yi ñaata télé moo am Sénégal. ñaata télé la ban télé moo ci télé l'islam am na. waxuma télé buy teg oustaz buy waaraasi de dama ne télé islam laa wax loolu laa wax waxuma télé buy teg waxtaan islam télé buy teg waxtaan islam ak télé islam ça fait deux waa ji mën na teg waxtaan islam fekk gëm ko gis naa directeur télé boo xam ne télé dafa dajale conférence yi ne leen balaa maa dee ngeen nekk fi naan sallallahu alayhi wa sallam gënu fi kenn na ngeen gis ngeen man gënuma directeur télé la ñu fa toog yëpp ne ku nekk sëgg ñu génn yemul weer di ku toll ne Mouhamad ñu koy xas ci kanamu ay julit ñu toog te lii ma leen di wax ne directeur télé la gis naa directeur télé boo xam ne màkka la doon bañ ñu teg ci téléem fajar màkka woo directeur général ba mu ñëw naan ko mayo lu tax ngay teg màkka fajar mais fii am nay jàkka suñu jàkka yi lu tax mu koo teg mun nay nii rek nga teg màkka fajar suuf kon lan moo tax julit yi mënu ñu am télé islam danoo tuuti danoo amul kon dafa am yoo xam ne minimum suñ bëggee changé foog ñu def mënunoo toog rek changé ni ndox mi mënul rek wala ngaan di ñëw suñu kër yi ñu taxaw ci buntu kër yi yor ay peel rek di tibb suuf di teg wala di jël ay saako di ñu def suuf di fatt ndox mi ci buntu kër yi mënul mënuñoo continuer xam nga lu mu ñuy jural ñun ñëpp suñuy mbagg toog suñuy faar damm ndox mi dugg ci kër gi dëtërul kër gi ñi dëkk gunaas xam nañ li may wax bu ndox mi di ñëw nga taxaw rek di baare di baare di baare da ngay jékki-jékki sonn ndox mi daal di jàll comme nu ñuy def dañuy dem fa ndox mi di génnee ñu fatt foofu gas bu mu xool ba jot tiwo bi jël ay buum takk tiwo ba mu ne koj ñu kole ko suulaat ko dem yëbbi ndox mi arrêté mais sans loolu duñ dem kon fexe ba changé jële làmb ci jële pecc mi jële musique bi ci dëkk bi lenn du nu ko mën rek lu dul ñu delloo nit ñi ci ma baalewul islam kon mbokk yi xiiw gàttal loolu laa doon fàttali sama bopp di leen ko fàttali su amee ay njuumte maa ngi koy jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. ci suuf ngay tee. salaam wa rahmatulah wa barakatu ñoo ngi vraiment rafetlu exposé bi nga xamante ne saltif na ko